nudności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O ponad 2,5% spadła w lipcu w porównaniu z ubiegłym rokiem produkcja przemysłowa, podaje GUS. Służby wyjaśniają incydent z udziałem policyjnego śmigłowca koło Ciechanowa na Mazowszu. Prezydent Wołodymyr Zełenski dziękuje w duńskim parlamencie za przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. Produkcja przemysłowa w lipcu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku spadła o 2,7%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do czerwca tego roku była niższa o 8,5%. Michał Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że spadek dotyczył 24 z 34 działów przemysłu. Najlepsze wyniki obserwujemy w produkcji odzieży, naprawie instalowaniu maszyn oraz motoryzacji, gdzie wzrost sięga od 15 nawet 27% rok do roku. Komentarz GUS-u wskazuje, że z kolei najsłabiej radziły sobie branże chemiczna, drewniana oraz meblarska, gdzie spadki sięgają od 11 do około 20% rok do roku. Kolejne miesiące przyniosą niewielką poprawę wyników w przemyśle, głównie ze względu na odbijający popyt krajowy. GUS przedstawił też informacje na temat płac i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. 7485 zł i 12 groszy brutto. Tyle wynosiło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 10,4%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że wzrost wynagrodzeń spowolnił w lipcu. Wynagrodzenia rosły nieznacznie wolniej od inflacji, zatrudnienie jednak pozostaje stabilne, a spowolnienie gospodarcze ogranicza jedynie rekrutację nowych pracowników, nie zwiększając jednak bezrobocia. Instytut oczekuje, że zarówno w tym, jak i w przyszłym roku płace będą nadal rosnąć w dwucyfrowym tempie. Trwają ustalenia służb po incydencie z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk. Wczoraj podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa śmigłowiec przeleciał nisko nad Widzami, po czym zahaczył o przewody na słupach wysokiego napięcia, które spadły na rodziny z dziećmi i zaparkowane samochody. Zebrany tłum wpadł w panikę. O podjętych działaniach mówi Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Zgodnie z procedurami powiadomione zostały odpowiednie organy, w tym prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Na miejscu zostały przeprowadzone również niezbędne czynności procesowe, a zgromadzone materiały niezwłocznie zostaną przekazane do prokuratury. Czynności w sprawie incydentu prowadzi też Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Wszyscy sąsiedzi Rosji są zagrożeni, jeśli Ukraina nie wygra wojny, ale Ukraina wygra wojnę, mówił w duńskim parlamencie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując za samoloty F-16. Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła wczoraj przekazanie Ukrainie 19 myśliwców amerykańskiej produkcji. Duński minister obrony doprecyzował dziś, że Ukraina będzie mogła wykorzystywać wielozadaniowe F-16 tylko na swoim terytorium. Donald Trump nie weźmie udziału w debatach z innymi republikańskimi kandydatami na prezydenta. Były prezydent, który jest obecnie faworytem w wyścigu o partyjną nominację, poinformował o tym w mediach społecznościowych. O szczegółach Wojciech Cegielski. Donald Trump poinformował na swojej platformie Truth Social, że ponieważ ma ogromną przewagę w sondażach nad innymi kandydatami, to nie będzie z nimi debatował. 77-letni polityk uznał, że tu cytat, ma na tyle wielkie osiągnięcia jako prezydent, że wyborcy doskonale wiedzą, kim jest i co zamierza zrobić w kolejnej kadencji. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na jesień przyszłego roku. Najpóźniej latem republikanie i demokraci muszą zatwierdzić swojego kandydata. Za dwa dni partia republikańska zaplanowała pierwszą z serii debat wszystkich kandydatów, a prawybory rozpoczną się w połowie stycznia w stanie Iowa. Mimo, że Donald Trump ma obecnie 4 sprawy kryminalne, to w sondażach zdecydowanie prowadzi nad swoimi rywalami wśród republikanów. Według najnowszego sondażu telewizji CBS, Trump może liczyć na 62% poparcia, a jego główny konkurent Ron DeSantis jedynie na 16%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że jesienią przyszłego roku Donald Trump zmierzy się w pojedynku o Biały Dom z obecnym prezydentem Joe Bidenem, a większość sondaży przewiduje obecnie niewielką przewagę Bidena nad Trumpem. Fałszywe pieniądze przejęli funkcjonariusze Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. przechwyconej przesyłce były dwa pliki banknotów o nominałach 200 euro, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Łącznie było to 208 banknotów o wartości 41 600 euro. Paczka nadana była w Turcji i miała trafić do ukraińskiego odbiorcy w zachodniopomorskim. Przesyłka wzbudziła podejrzenie funkcjonariuszy. Prześwietlenie paczki rentgenem pokazało, że zawiera ona niewielki przedmiot o specyficznym kształcie. Nadawca na deklaracji celnej wpisał, że przesyłka zawiera przedmioty do dowcipów i żartów. Dlatego funkcjonariusze zdecydowali o dalszej fizycznej kontroli tej przesyłki. Wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy, polskich lub waluty obcej, jest przestępstwem, za które grozi do 25 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza w południowej części kraju, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Trójka do trzeciej. Olga Szućko, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Zapraszamy. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. program Trzeci Polskiego Radia. Animowane seriale mogą oglądać wszyscy, dzieci, nastolatki, dorośli. No, jeśli chodzi o te adresowane do tych ostatnich, to często uważane są za zbyt wulgarne, by mogły bawić. Ucieleśnieniem takich kontrowersji jest piosenka, która ukazała się na pełnometrażowym filmie South Park w 1999 roku. Okay. I'm getting pretty sick of him calling my mom. Well, cause my bitch, she's a big fat bitch. She's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch and there was a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. Shut your mouth, Carmen! Na pierwszy rzut oka South Park może wydawać się prostą i prymitywną bajką. Jednak twórcy serialu Trey Parker i Matt Stone zdobyli sławę dzięki komentowaniu poprzez animację tego, co dzieje się na świecie. Co najlepiej podsumowuje Steve Croft podczas wywiadu z komikami w programie 60 minut. Miasteczko South Park stało się kreatywnym miszmaszem, który analizuje i parodiuje wszystkie dziwaczne rzeczy świata dorosłych w Ameryce. Widziano oczami czworga dzieci z podstawówki, które usiłują znaleźć w tym wszystkim sens. Na przykład jeden z najnowszych odcinków miasteczka South Park opowiadał w satyryczny sposób o książce wydanej przez księcia Harry'ego na temat rodziny królewskiej. Nie obyło się bez kontrowersji. You've lived a life with the royal family, you've had everything handed to you, but you say your life has been hard and now you've written all about it in your new book. Ten sznyt utrzymuje się w animowanych serialach, które powstały w latach 90. w USA, takich jak Simpsonowie, Family Guy czy właśnie South Park. W ostatnich latach powstało jednak kilka produkcji takich jak chociażby BoJack Horseman, które w swojej narracji skupiają się na emocjonalnych problemach, z którymi może utożsamić się każdy z nas, o czym mówią aktorzy i twórcy serialu. Myślę, że ludzie kochają BoJacka przez to, jaki jest prawdziwy. Mimo tego, że serial dzieje się w Hollywood i opowiada o antropomorficznych zwierzętach, trud odnalezienia siebie przedstawiony w serialu jest uniwersalny. Z drugiej strony serial jest po prostu zabawny, co jest wyjątkowe. My jako scenarzyści możemy sięgać do ciemnych zakątków rzeczywistości, ponieważ serial sam w sobie jest bardzo kolorowy. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju dysonansem poznawczym. Doktor Piotr Jakubowski, kulturoznawca. Napięciem pomiędzy formą, która sugeruje nam przekaz adresowany właśnie dla dzieci, a treścią, która zdecydowanie porusza dorosłe problemy, a nawet treści powyżej 13 czy 18 roku życia. I te dysonanse poznawcze i absurdy z nich wynikające powodują, że ludzie tak kochają kreskówki dla dorosłych. W końcu ciężko przejść obojętnie, na przykład obok bajki, w której koń, który niegdyś był gwiazdą sitcomu, próbuje zwalczyć depresję i poukładać swoje życie na nowo. A jaki jest koń z depresją? Każdy wie. Michał Kowarski przygotował ten materiał. Dance, you know she dances while his father plays.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gry wideo to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych i mamy na to twarde dane, które w Samograju przedstawi Radosław Nałęcz. Samograj. My Polacy mamy powody do dumy. Dowody potwierdzające tę tezę można znaleźć w kolejnej edycji raportu wydanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W dzisiejszym Samograju sprawdzimy kondycję rodzimego rynku gier wideo. Radosław Nałęcz, zapraszam. Jak wynika z najnowszych danych, w naszym kraju działa 494 producentów oraz wydawców gier, zatrudniających ponad 15 tysięcy osób. Dla porównania, rok wcześniej było to 12 tysięcy. To prawdziwa armia profesjonalistów, którzy swoją codzienną pracą udowadniają, że Polacy potrafią być niezwykle kreatywni i tworzyć produkcje, które stają się globalnymi hitami. Co ciekawe, pod względem liczby pracowników w game devie Polska wyprzedziła na przykład Niemcy. Warto zauważyć, że aż 24% zatrudnionych stanowią kobiety. W Europie przed nami są tylko Wielka Brytania i Francja. Nasz kraj staje się również atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych ekspertów, którzy coraz chętniej przeprowadzają się nad Wisłę i pracują w lokalnych firmach. A do kogo trafiają polskie gry? Najważniejsze rynki to oczywiście USA, Azja oraz Europa. Każdy z tych trzech kontynentów odpowiada za 20-40% całkowitej sprzedaży, w zależności od tytułu. Czołowymi państwami, w których tytuły Made in Poland są popularne, to USA, Chiny, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Gracze z Kolonii czy Birmingham wykazują duże zainteresowanie grami strategicznymi i symulatorami. Z tego względu 65% tworzonych produkcji jest tłumaczona na więcej niż dwa języki. Krajowe firmy stawiają przede wszystkim na pecety, na które dostępnych jest 68% tytułów, a polską specjalizacją są tak zwane wishlisty, na których nasze gry wiodą prym. Listy życzeń pozwalają oszacować stopień zainteresowania jeszcze przed premierą. Może to być ważna informacja dla potencjalnych inwestorów, a także dla samych odbiorców. Warto wspomnieć również o pieniądzach. W 2022 roku rodzima branża gier osiągnęła przychód na poziomie 1 miliarda 286 milionów euro. To wzrost o 250% na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przyznają państwo, to spory awans, ale w dalszym ciągu wyprzedzają nas wspomniane już Niemcy, a także Francja, Wielka Brytania czy Finlandia. Nie zmienia to jednak faktu, że polskie gry to jeden z naszych najlepszych towarów eksportowych, którym udało się zawojować świat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Samograj. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Down in the Badlands, she was saving the best for life.